तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। ऐसा नम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐसा नम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। जाने मन हम भी तुम पे जानिसार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जानिसार करते हैं। ऐसा नम हम तो सिर्फ तुमसे साथ साथ रहते हो, दिल की दुनिया में घर बसाए हो, दिल की दुनिया में घर बसाए हो। आशिक तेरे दीवाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं। जान हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं, जान हम प्यार करें। सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। तुमसे प्यार करते हैं।